ตอนนี้ไปก็เป็นเวลานั่งภาวนาฟังธรรมโยมมาจากพิจิตรยังไม่เคยนั่งการนั่งขัดสมาธิคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาเวลาฟังธรรมเวลาภาวนานี่ไม่ต้องลืมตาหลับตาเสียไม่ให้จิตใจมันออกทางตาให้มันรวมเข้าไปภายในที่นึกพุทโธอยู่ในใจก็ให้รวมลงไปที่ใจนั้นอาหัดนั่งได้ทุกคนเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเมื่อเราหลับตาเสร็จแล้วก็ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆในใจถึง3ครั้งแล้วก็ให้เอาพุทโธคำเดียวพุทโธนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าเมืองไทยเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนก็ตามมีวัดวาศาสนาพระภิกษุสามเณรอยู่ที่วัดที่วัดนั้นก็จะต้องมีพระพุทธรูปพระพุทธรูปนั้นเป็นนิมิตหมายถึงพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นอายุสังขารท่านก็ไม่นานแค่80ปีบริบูรณ์ก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปยังเหลือพระพุทธรูปไว้ตามวัดวาศาสนาอันนี้แสดงถึงว่าพระพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้ในโลกจริงภาวนาตัดกิเลสความโกรธโลภหลงได้จริงแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นชาวอินเดียเป็นคนแขกแต่บ้านเมืองไทยเราก็ท่านก็มาโปรดมาสอนโยแต่สมัยนั้นพวกเราทั้งหลายจะมาเกิดเมืองไทยแล้วหรือยังไม่มาเกิดก็ไม่รู้ที่เรานับพ.ศ.พุทธศักราช 2,532 ปีนั้นนับจากพระพุทธเจ้าเข้านิพพานมาได้ 2,000 ปีกว่าแล้วจงภาวนารวมจิตรวมใจของเราเข้าให้ถึงใจของตัวเองเรื่องราวภายนอกเดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่ต้องคิดถึงให้คิดเอาคุณพระพุทธเจ้ามานึกน้อมไว้ในใจพุทโธพุทโธในใจไม่ต้องออกปากนึกในใจเมื่อเราได้ยินเสียงนึกในใจว่าพุทโธพุทโธที่กงไหนดวงจิตที่รู้ว่าเรานึกพุทโธนั่นแหละให้รวมเข้ามาที่ตรงนี้คือจิตใจคนเรานั่นครองอยู่ในร่างกายสังขารคนละดวงละดวงจิตอันนี้แหละถ้าหากว่าเราไม่บำเพ็ญฝึกหัดสมาธิภาวนาไม่ฝึกหัดทำบุญให้ทานไม่ฝึกหัดรักษาศีล5ศีล8ไม่มีการไหว้พระสวดมนต์ไม่นั่งกรรมฐานจิตมันจะแส่สายออกไปภายนอกไม่จบไม่สิ้นเมื่อจิตใจไม่สงบเสียก่อนก็ไม่มีทางที่จะระงับดับกิเลสความโกรธได้ดับกิเลสความโลภ ก็ไม่ได้รับดับกิเลสความหลงก็ไม่หมดไม่สิ้นจึงเป็นธรรมเนียมเมื่อพระพุทธเจ้าของเรานั่งภาวนาที่ต้นไมโพพระองค์รวมจิตใจลงไป โดยการนึกเอาลมหายใจเป็นอุบายภาวนาพระองค์ตั้งสติขึ้นมาว่าลมหายใจเข้าไปท่านก็ตามดูว่านี่เป็นลมหายใจเข้าเอาเป็นบทภาวนาจริงๆเวลาลมหายใจออกมาท่านก็นึกว่านี่เป็นลมหายใจออกสูดเข้าไปใหม่ก็นึกยังเก่านั่นแหละจนกระทั่งนานจิตใจจึงสงบระงับได้เมื่อจิตใจพระพุทธเจ้าสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวจิตใจของพระองค์ก็ต้องตัดความบ่วงห่วงอะไรต่างๆได้ภายในจิตใจของท่านจึงให้ชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นละกิเลสความโกรธได้จริงละกิเลสความโลภได้จริงละกิเลสความหลงได้จริงพระองค์ละกิเลสแล้วก็ยังละวาสนากิริยากายวาจาอันใดไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเรียบร้อยทุกอย่างเราทุกคนที่ภาวนาก็ต้องการจิตสงบจิตตั้งมั่นให้จิตมันรวมสงบอยู่ทุกลมหายใจหรือเรานึกพุทโธก็ให้ใจมั่นในพุทโธพุทโธที่เราฟังเป็นเสียงนี้อันนี้เป็นพุทโธอันหนึ่งพุทธะพุทโธจริงๆได้แก่จิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ในร่างกายสังขารของคนเราทุกคนคนละดวงละดวงอย่างเราหลับตาแล้วฟังธรรมได้ยินเสียงคือเสียงเข้าไปทางหูก็ไปรู้ในจิตจิตและผู้รู้จักว่าเสียงท่านเทศท่านสอนให้รวมจิตใจลงไปที่ตรงนี้ให้ได้ในเวลาปัจจุบันมันจะมีอารมณ์แส่สายไปที่ไหนเวลานี้เราไปไหนไม่ได้แล้วเราโยธรรมผาปล่องโยในกลางภูเขาก็ว่าได้ไม่มีทางที่จะกลับไปบ้านไปเมืองเราเดี๋ยวนี้ฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรให้ยุ่งพุทธอยู่ที่นี่ธรรมโมสังโฆอยู่ที่นี่บริกรรมทำใจให้สงบนิ่งแน่วอยู่เป็นดวงเดียวจนกระทั่งจิตใจเราเย็นสบายเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนเรื่องราวต่างๆจึงเป็นต้นทางอันหนึ่งที่จะดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารเพราะว่าที่จะพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารไปนั้นหลักการท่านมีอยู่ว่าทานบารมีการทำบุญสุนทานศีลบารมีมีการรักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปสิ่งเหล่านี้เป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจของคนเราทั้งนั้นเมื่อเราทำบุญทำทานได้แล้วรักษาศีลได้แล้วก็ต้องท่องบนสาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้มันกว้างขวางออกไปแล้วก็ให้ภาวนานั่งขัดสมาธินี้ให้ได้ทุกคนผู้ที่นั่งไม่ได้ก็ให้จำไว้เมื่อเราไปสู่บ้านเรือนของเราแล้วทุกคืนก่อนจะนอนให้หัดนั่งสมาธิขัดสมาธินี้ให้ได้ทุกคืนจนกระทั่งเส้นเอ็นมันยืดยานออกก็นั่งได้ง่ายไม่ต้องลำบากแต่เวลานี้คือว่ามันยังไม่เคยทำไม่เคยนั่งก็เหมือนกับมันเป็นเจ็บปวดทุกขเวทนาอันความเจ็บปวดทุกขเวทนาของรูปร่างกายของตัวคนเหล่านี้มันแก้ไม่ได้หรอกเกิดมาแล้วมันก็แก่ชราไปในเวลาที่มันแก่ชราเรื่อยไปตามหน้าที่ของความแก่ก็ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายสังขารอันนี้คือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเรามาอาศัยธาตุดินน้ำไฟลม จะไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้มันจำเป็นต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเรามาฝึกจิตใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นจนมีพญาปัญญาความรู้ความฉลาดกำหนดพิจารณาให้ได้ว่าโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตใจเราภาวนาอยู่ดีแล้วก็จะเห็นว่าคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดจะเที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นมาแล้วก็ลุกล่นไปสู่ความแก่ความชราหรือว่าขยับไปสู่ความเจ็บไข้และความตายอยู่ทุกวันเวลาไม่ได้มีการห่างไกลไปเลยเหตุนี้หน้าที่ของเราทุกคนจะต้องระลึกถึงพระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าผู้มีศีลธรรมกรรมฐานได้ตรัสกิเลสจากจิตใจหมดแล้วท่านก็สอนไว้อย่างที่ในถ้ำต่อหน้าเราท่านทั้งหลายนั่งภาวนานี้ก็จะมีตู้พระไตรปิฎกตู้พระไตรปิฎกนี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้านั่งภาวนาได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็โปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายนับตั้งแต่ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าตลอดไปจนถึงวันนิพพานพระองค์ก็ยังโปรดเทศนาสั่งสอนจึงมีพระธรรมวินัยถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นหลักฐานพยานเตือนจิตใจเราทุกคนว่าพระพุทธเจ้ามีจริงถ้าไม่มีจริงจะมีธรรมถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ไหมต้องมีจริงแน่พระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้านั้นก็มีจริงพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลลงมาจนถึงสมัยนี้ก็ย่อมมีจริงเพราะว่าเชื่อเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ย่อมมีการบวชการเรียนส่วนญาติโยมมีภาระที่จะต้องทำไม่ได้บวชก็ชื่อว่าบวชใจบวชใจเอากายบวชไม่ได้ท่านก็บวชใจบวชใจก็คือว่าภาวนาพุทโธพุทโธในใจให้จิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาลงไปจนจิตใจได้รับความสุขสะดวกสบายขึ้นมาจนถึงขั้นละกิเลสความโกรธอันมันมีอยู่ในใจของเรามาตั้งแต่เกิดก่อนเกิดเราก็เลิกได้ละได้เมื่อใดเวลาใดเราทุกคนก็จะเห็นผลว่าธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษเราเอามาภาวนาละกิเลสความโกรธจนได้ละกิเลสความโลภตัณหาในใจได้ละกิเลสความลุ่มหลงมัวเมาในโลกทั้งปวงได้เมื่อเราเลิกได้ละได้ก็จะเห็นผลในจิตใจของตนเองเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้เองเข้าใจเองว่ากิเลสความโกรธโลภหลงคนทั้งหลายเลิกไม่ได้ละไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านละได้ท่านวางได้ท่านถอนออกไปได้ต่อมาพระอริยสงฆ์สาวกลูกศิษย์พระพุทธเจ้าท่านก็เลิกได้ละได้ต่อลงมาจนถึงอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านเมื่อมีความเลื่อมใสตั้งใจปฏิบัติภาวนาพุทโธในใจจนกระทั่งตัดกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้อยากเข้าใจว่าทำไม่ได้ดูตัวอย่างในสมัยครั้งพุทธกาลพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะมหาราช ท่านก็อยู่ใน บ้านในเมืองเป็นปกครองแผ่นดินท่านทำบุญให้ทานแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาอรหันตาในหอปราสาทราชมณเทียนถ้าเราไม่คิดไม่อ่านก็เหมือนว่าจะไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันขึ้นกับการประพฤติดีปฏิบัติชอบของแต่ละบุคคลผู้ใดมีความเชื่อเลื่อมใสไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่วัดในป่าในเขาในบ้านในเมือง ก็ภาวนาละกิเลสได้ทั้งนั้นแค่นั้นเราอย่าไปเข้าใจว่าทำไม่ได้แล้วก็ไม่ทำไม่ปฏิบัติก็ยิ่งไม่เข้าใจถ้าเราปฏิบัติไปทุกวันทุกคืนเท่าที่อายุของเราเหลืออยู่คนเราทุกวันนี้ที่เรามียังมีชีวิตลมหายใจอยู่เดี๋ยวนี้คือชีวิตมันยังเหลืออยู่น้อยเต็มทีเพราะว่าเกิดมาแล้วมันลุกล่นไปสู่ความแก่ความชราความเจ็บความไข้ความตายอยู่ทุกวันเวลาไม่ได้มีที่จะห่างไกลออกมาคนเราเกิดมาแล้วไม่ว่าอยู่บ้านใดเมืองใดตำบลใดจังหวัดใดประเทศใดชาติใดภาษาใดก็ตามอันชราพยาธิมรณะนั้นย่อมมีทั่วไปทุกตัวสัตว์ทุกตัวคนสัตว์สิ่งเดรัจฉานจะเป็นสัตว์ในน้ำก็ตามสัตว์บนบกก็ตามก็มีความแก่ความชรามีความตายเหมือนกันกับคนเราไม่ต้องสงสัยแต่ว่าแก่เจ็บไข้ตายมันเป็นเรื่องทุกข์ที่ให้ภาวนานี่เป็นบทแก้ไขจิตใจไม่ให้มาทุกข์มาร้อนเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกถ้าผู้ใดสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆจิตใจมันจะห่างไกลไปโดยลำดับผลที่สุดบางคนถ้าบุญวาสนาบารมีเก่ามีมาก็จะเป็นอุปนิสัยวาสนาในเวลาปัจจุบันชาตินี้มีกำลังมีความสามารถมีความปีติยินดีในการที่จะประพฤติดีปฏิบัติชอบไปได้อาจจะพ้นทุกข์ไปในโลกไปได้ในชาติปัจจุบันนี้ก็ได้เพราะว่าอะไรทั้งหมดเราจะไปคิดเอาเองไม่ได้มันขึ้นอยู่กับการกระทำการกระทำการปฏิบัติของบุคคลเรานั่นเองมันจะแสดงออกถ้าคนเราทำบุญก็ได้บุญเป็นที่อยู่อาศัยใครทำบาปอกุศลก็เป็นบาปเป็นอกุศลมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นไม่มีใครต้องการทุกคนต้องการความสุขกายสบายใจอยากจะมีความสุขกายสุขใจไม่ว่าจะสุขมากสุขน้อยอย่างไรก็ตามขอให้มีความสุขความสบายก็เป็นที่พอใจเมื่อจุดมุ่งหมายของคนเรามีอย่างนี้จึงจำเป็นต้องมีการปฏิบัติบูชามีการนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานี้ไม่ใช่ว่านั่งเฉพาะที่ไปในที่ครูบาอาจารย์สอนให้ถือว่าเป็นหลักปฏิบัติประจำชีวิตจิตใจของเราทุกคนอย่างว่าพระองค์สอนสาวกในครั้งพุทธกาลสอนว่าผู้ไม่ประมาทคือเป็นผู้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าก็ให้มองเห็นความตายลมหายใจออกมาก็ให้มองเห็นความตายเพราะว่าความตายจริงๆมาถึงเข้ามันเป็นที่ลมหายใจแม้จะร่างกายส่วนอื่นจะสบายอยู่ก็ตามถ้า าหมดลมหายใจเข้าก็ตายเวลานั้นหมดลมหายใจเมื่อออกก็ตายเวลานั้นยกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็แก้ได้แต่รูปร่างกายรูปร่างกายก็มันแก้ไม่ได้มันเป็นเพียงบรรเทาให้เบาบางไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อมันเข้าถึงที่แตกที่ตายจริงๆแล้วยาเทวดาก็แก้ไม่ได้จึงให้พากันนึกถึงมรณะกรรมฐานคือความตายนี้ก็เป็นอุบายภาวนาดีเหมือนคุณพระพุทธธรรมประสงค์เหมือนกันเพื่อให้ใจโลกเข้าใจแล้วจิตใจมันจะได้เร่งภาวนาเพราะว่าการที่จะทำจิตใจของตนให้สงบระงับให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญานั้นไม่ใช่ผู้อื่นจะทำให้ผู้อื่นก็เราฟังเทศฟังธรรมก็เป็นนโยบายอันหนึ่งชักจูงจิตใจของเราให้เกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลได้ความรู้ความฉลาดจริงจังนั้นก็ขึ้นอยู่กับการประกอบการกระทำของคนเรานั่นเองคนเราทำดีย่อมได้รับผลดีคนเราทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วหลักอันนี้มีความจริงอยู่ชั่วดีนั้นมันอยู่ที่การกระทำของคนเราเมื่อเราทำดีด้วยกายเรียกว่ากายเป็นบุญพูดดีทางวาจาเรียกว่าวาจาเป็นบุญคิดดีทางใจใจภาวนาพุทธอพุทธออยู่ในใจเรื่อยไปใจภาวนาว่าเราจะต้องตายเกิดมาชาตินี้เราไม่ควรประมาทอันนี้นึกถึงความตายเมื่อผู้ใดนึกถึงสิ่งใดอยู่จิตใจให้มีความจดจ่อในที่นั้นๆแล้วจิตใจก็จะได้เย็นสบายความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่ในใจไม่ว่าทุกนอกทุกในทุกในครอบเข้าเย้าเรือนอะไรก็ตามเราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าภาวนาทำใจให้สงบระงับจนเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาได้แล้วมันจะแก้ไขในตัวไปในใจนั่นแหละไม่ได้แก้ที่อื่นเพราะว่าทุกภายในวัฏสงสารนี้มันผูกมัดลัดลึงจิตใจของเราให้ติดโยคล้องโยในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ในวัฏสงสารในมนุษย์โลกในเทวโลกในพรหมโลกที่ไหนก็ตามจิตอันนี้แหละมันผูกไว้มัดไว้ไม่ให้ไปที่ไหนแม้จะมาที่หนึ่งนานๆเราจะออกจากบ้านจากเรือนมาได้ถึงกระนั้นอารมณ์นั้นมันก็ยังทวงให้คิดไปหวนไปอีกเหมือนกันเวลาเราภาวนาแล้วก็ดีกำลังเวลาภาวนาอยู่ก็ตามให้เรานึกน้อมเข้าไปภายในว่าที่เรานึกภาวนาพุทโธพุทโธใครเป็นผู้ได้ยินว่าพุทโธนั่นแหละคือว่าใจคนเรานั้นเมื่อท่านรวมย่อเข้าไปว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่ผู้ใดมารู้จักจิตใจของตนที่เป็นดวงรู้อยู่มาชำระแก้ไขฝึกหัดดัดแปลงให้จิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นโยในธรรมปฏิบัติแล้วจิตใจบุคคลผู้นั้นจะเป็นจิตใจที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นทางที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัตินี่เป็นอุบายเตือนให้เราท่านทั้งหลายปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าอยู่บ้านใดเมืองใดไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ตั้งใจประกอบกระทำให้ติดต่อนอเนื่องอยู่ทุกวันคืนเดือนปีอันนี้เป็นโอบายถอนรากแก้วของกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของคนเราให้เบาบางจงพากันประพฤติปฏิบัติต่อไป